Anakku lanang Kakarasana, kowe kang tak harap-harap wis bali ya, Nggir. Bekti kula Rama. Iya, wis tak tampa. Kakarasana, kowe bisa nambani laraku ya, Nggir. Iki mau Narayana wis matur. Paraguta uga wis matur menawa sira munggah nyangkayangan kulub. Nrinjih. Pangestu patu kula sami saged majaraken kayuwangan Jonggring Selaka saha kula kaparingan wimbuh tenger Baladewa. Iya Nggir. Pun bapa melu bungah kulub karepen disekseni para narapraja kabeh kang padha ngadhep kang den sepuhi dening Kang Paman Bismaka lan Kang Paman Setyajid iki. Kene-kene Nggir pun bapa bakal saleh keparabun tumuli sira kulub bakal tak wisuda dadi ratu. Yayi Narayana, nuwun kula Kang Mas. Apa wis pantes pun Kakang jumeneng rata? Inggih. Kados sampun trep nek Kakang Mas ingkang ngastu pusara praja. Paman menapa sampun trep kula jumeneng nata? Sampun nggih Rana Mas. Inggih, kula sampun nekseni nggih. Menawi ngaten kula nambung dhedherek keparingipun Kanjeng Rama. Kene-kene nggih lenggah dampar kene. Sora Gupita, kula wonten dawuh. Sajak arep duwe atur. Inggih, gandheng kula sampun sepuh kemarengo kepatosan kula lengsiraken dateng anak kula pun Paraguta. Jagat sak isine neksanana. Wiwit saiki Ratu Mandura dijuluk Prabu Anom Kakarasana patihe Patih Paraguta.